niego w początkowej fazie nie daje objawów. Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wojsko Polskie może do 3 dni wybudować most pontonowy na Wiśle, zapewnia szef MON-u. Największy szczyt ekonomiczny w Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczął się w Katowicach. Zaostrzone reguły dotyczące koronawirusa obowiązują w szkockim Glasgow. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Wojsko Polskie może do 3 dni wybudować most pontonowy na Wiśle. Od soboty w związku z awarią układu przesyłowego w oczyszczalni ścieków Czajka nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy trafiają do rzeki. Minister Mariusz Błaszczak powiedział, że zanim ruszy budowa mostu pontonowego, muszą być spełnione formalności leżące w gestii miasta stołecznego Warszawy. Szef MON dodał, że nie jest usatysfakcjonowany wynikami porannego spotkania sztabu kryzysowego w sprawie usunięcia awarii Czajka. Mam relacje z tego spotkania. Było dość rozczarowujące, jeżeli chodzi o oczekiwania Wojska Polskiego. Jeszcze raz podkreślam, że Wojsko Polskie jest gotowe, żeby najdłużej do 3 dni pobudować most. Natomiast ta inwestycja nie jest wciąż przygotowana. Liczę na to, że miasto stołeczne Warszawa, że administracja warszawska, administracja prezydenta Trzaskowskiego jednak stanie na wysokości zadania i skoordynuje te wszystkie działania tak, żeby jak najszybciej most pontonowy powstał. Podczas porannego posiedzenia sztabu kryzysowego z udziałem MPWiK, wojska oraz władz Warszawy ustalane były szczegóły prac przy budowie tymczasowego przesyłu ścieków z oczyszczalni Czajka. Harmonogram prac powinien pojawić się jeszcze dzisiaj, poinformowała na Twitterze rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka. Największy szczyt ekonomiczny w Europie Środkowo-Wschodniej, Europejski Kongres Gospodarczy, rozpoczął się w Katowicach. Jak zaznaczył w trakcie otwarcia inicjator kongresu Wojciech Kuśpik, pomimo ograniczeń związanych z pandemią, kongres pozostał szerokim forum wymiany wiedzy o gospodarce. Kongresowe spotkanie tu i teraz to ważny etap tej drogi. To ważna, jak się wydaje, dla wszystkich nas namiastka normalności. Duże oczekiwania wobec kongresu ma marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Sytuacja z COVID, myślę, że wiele naszych opinii, zdań zmieniła i myślę, że dzisiaj jest ten czas, żeby zakomunikować, w jakim kierunku idziemy, ustalić kierunki współpracy rządu, samorządu, samorządu regionalnego, lokalnego, Komisji Europejskiej. W ciągu 3 dni w ramach kongresu odbędzie się ponad 70 sesji i debat tematycznych. Jednym z głównych tematów jest przyszłość Europy w czasach pandemii i szanse na szybkie wyjście z recesji. Prokuratura przesłuchuje kierowcę, który w poniedziałek pijany prowadził autobus linii 724 w Warszawie. Śledczy ustalili, że mężczyzna zerwał plombę blokady alkoholowej, która powinna uniemożliwić mu uruchomienie pojazdu. Mężczyznę na kabatach zatrzymali policjanci wezwani przez jedną z pasażerek. Kobieta wcześniej sama zabrała kierowcy kluczyki. Badanie alkomatem wykazało około 2 promili w jego organizmie, mówi prokurator Aleksandra Skrzyniarz. Ustalono nadto, że kierowca przełamał zabezpieczenie autobusu umożliwiające uruchomienie silnika dopiero po wykonaniu testu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Po przesłuchaniu mężczyzny śledczy podejmą decyzję o ewentualnych środkach zapobiegawczych. Zaprowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i sprowadzenie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życiu wielu osób grozi mu do 8 lat więzienia. Od dzisiaj w Glasgow, największym mieście Szkocji, obowiązują zaostrzone reguły dotyczące koronawirusa. Z kolei na północy Anglii rząd Borisa Johnsona poluzował kwarantannę. Część lokalnych polityków ostrzega, że to błąd, a sytuacja wciąż jest poważna. Z Londynu Adam Dąbrowski. Niemal milion mieszkańców Glasgow i okolic od dziś musi zapomnieć o spotkaniach towarzyskich pod dachem, o wizytach w szpitalach i domach opieki oraz uczestnictwie w większości wesel. Uważamy, że wirus rozprzestrzenia się teraz głównie w efekcie spotkań w domach. To pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon, tymczasem po drugiej stronie granicy w okolicach Manchesteru zaostrzone dotąd regulacje są od dziś luzowane. Spotkania pod dachem znowu są możliwe, ale przedstawiciele części samorządów, zarówno lewicowych, jak i prawicowych, ostrzegają, że na wycofanie się z obostrzeń jest jeszcze za wcześnie. To my jesteśmy na pierwszej linii starcia z wirusem, a Londyn uważa, że wie lepiej. Otóż nie wiem, Londyn powinien słuchać. Postrzega lewicowy burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przedszkola. Podobali my ziemniaczki, buraczki, jabłuszka i zielona pietruszka. Na łąkach pasły się owce, barany, zające, skakające. No i przyszła plotka, że co polskie to grząskie. Nie zweryfikowana, akceptowana bez konfrontacji informacji. Nie ma racji, nie ma stacji. Łatwiej ślepo wierzyć niż prawdy poszukiwać. Widzisz chłopce, widzisz, tak to w życiu bywa. Kto mieczem wojuje, życie go sprostuje. Ciemna nocka i Potock. Czekamy na więcej młodych zespołów, nagrań młodych zespołów, debiuty małopolskieradio.pl. Ale teraz już do godziny 15 wyłącznie Państwa propozycje. UKF małopolskieradio.pl lub 22 i 7 trójek. Pan Tomasz z Gostyni Śląskiej prosi o Green Day i High Day. Now like an armageddon flame. What a shame, the ones who died without. w muzycznej poczcie UKF grupa Green Day. UKF@polskieradio.pl lub 2217 trójek. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. A za chwilę utwór, który mogliśmy w ostatnich dniach śpiewać regularnie. Pan Michał z Jeleniej Góry prosi o deszczową piosenkę. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at the clouds, so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. I'm singing, singing in the rain. Dancing in the rain, la la la la la la. I'm happy again. I'm dancing and singing in the Singing in the Rain i Tommy Steele. UKF@polskieradio.pl lub 22 i 7 trójek. Nasz telefon dzwoni. Dzień dobry panu. Mam prośbę, chciałbym usłyszeć AC/DC Money Talks dla wszystkich słuchaczy. Yeah! Money Talks i grupa AC/DC. UKF @polskieradio.pl. Pani Karolina pisze: za oknem szaro-buro, taka pogoda wprędza mnie w nastrój depresyjny. No może pomoże mi zespół Keen i Somewhere Only We Know. Pamiętam, że kiedy ukazała się debiutancka płyta grupy Keen, to przez kilka dni kompletnie nie opuszczała mojego odtwarzacza i grała w domu bez przerwy. UKF @polskieradio.pl lub 22 i 7 trójek, no to może coś z polskiej klasyki. Ja bym chciała zrobić tyle w autobusy, tramwaje. Autobusy i tramwaje, autobusy. Autobusy i tramwaje, grupa T-Love. Więcej polskich piosenek w tonacji trójki dzisiaj. Audycję poprowadzi po godzinie 15. Ola Budka. UKF, małpa, polskieradio.pl. Pan Leopold pisze, moja propozycja to zespół Omega z utworem Dziewczyna o perłowych włosach. Serdecznie pozdrawiam z chłodnego i deszczowego Sanoka. Yeah. zespół Omega i dziewczyna o perłowych włosach. To zdecydowanie jedna z Państwa ulubionych piosenek w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dodzwoniłem się do poczty UKF. Jeśli można, to chciałbym dla kochanej żony Alinki od kochającego mężyka przekazać piosenkę zespołu R.E.M. Everybody Hurts. We'll be right back.

W studiu już Aleksandra Budka, za chwilę z Państwem się spotka w tonacji trójki, a ja już dziękuję. Tomasz Żonta, Pendragon na koniec na prośbę pana Piotra. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mojego rozmówcę Andrzeja Gordona można określić krótko. Zapalony wędrowiec. Nie improwizuje, zawsze ma wytyczoną trasę i miejsca godne uwagi. Jaki szlak zaproponujesz dziś? Ja bym chciał, żebyśmy się bliżej zainteresowali Wisłą. I to Wisłą na odcinku, kiedy ona już zaczyna biec w kierunku Bałtyku, kiedy wciska się z pradoliny warszawsko-berlińskiej w dolinę fornońską i płynie. Tam można wbić nawet wysokiej skarpy, a tam wędrują i kolarze, i piechurzy. Czasami widziałem kiedyś także i narciarzy. Jest to zupełnie niesamowita sprawa. Można zobaczyć, jaka ta Wisła była szeroka. Kilkanaście kilometrów ciągnęła się. A my tam wędrujemy. Wędrujemy do Chełmna, ale w mieście zakochanych będziemy krótko. Jeżeli jesteśmy tak jak ty, Henryku, na rowerze, to wędrujemy specjalnie wyznaczonym szlakiem nadwiślańskim, który tam właśnie do Chełmna, miasta zakochanych, wiedzie. W Chełmnie krótko możemy zatrzymać się, zobaczyć ratusz, zobaczyć farę, przyrzec sobie, że przyjedzie się jeszcze raz zobaczyć zabytki i jedziemy do miejsca, którego jest najpiękniejszy widok na świecie. Czyli na świecie, na miasto, które jest mało znane, do którego można dojść z Chełmna, ale można także dojechać rowerem. Świecie to dawna siedziba książąt pomorskich. Z tych samych, co ściągali cystersów do Oliwy, dzięki którym Kartuzy uzyskały swoją nazwę, w Żukowie znalazły się Norbertanki, a tam w miejscu, gdzie kiedyś było grodzisko, jest dzisiaj kemping, który można się zatrzymać, ale w tym miejscu był gród Grzymisława. To jest ciekawostka historyczna. W 1198 roku jest dokument, którym ówczesny książę pomorski przekazywał część gruntów właśnie na terenie Świecia Joanitom, czyli nie krzyżacy jako pierwszy zakon rycerski na naszych ziemiach, ale właśnie oni. A samo Świecie, ciekawe, stoimy przed dawnym zamkiem krzyżackim, zamkiem wodnym, zamkiem, który jest niesamowity, bo on jest bardzo wąski. Możemy tam wejść do tej odbudowanej częściowo ruiny, idziemy do wieży i widzimy, jak czarna woda, czyli Wda, wlewa swoje wody do Wisły. Ten zamek tego pilnował. A potem wędrujemy po samym Świeciu. Z